Nacht, begin van zaterdag 18 maart, Casper Meijer met het NOS-journaal. De toetreding van Finland tot de NAVO is een stap dichterbij. De Turkse president Erdogan heeft gezegd dat hij het goed vindt. Volgens Erdogan heeft de hulp van Finland na de aardbevingen in Turkije de onderlinge vriendschap versterkt. De Turkse regering blijft zich wel verzetten tegen de toetreding van Zweden tot de NAVO. Volgens Turkije biedt Zweden al decennia lang onderdak aan radicale Koerden. De Finnen willen nu zo snel mogelijk toetreden tot de NAVO. Ze vinden dat Zweden het conflict met Turkije zelf moet oplossen. Schrijfster en columnist Beatrice Ritsema is overleden. Ze schreef onder meer over etiketten en had ruim 20 jaar de populaire rubriek Moderne Manieren in de krant Trouw over perikelen in de dagelijkse omgang. Ook schreef ze meerdere boeken. Vorig jaar werd longkanker bij haar geconstateerd. Tot vlak voor haar dood bleef ze haar column schrijven. Beatrice Ritsema overleed gisteren. Ze was 69 jaar. Gerard Sanderink is geschorst als topman van ingenieursbureau Oranjewoud en bouwbedrijf Structon. Volgens de Raad van Commissarissen komt dat door een periode van incidenten rond Sanderink. Hij komt al langer in het nieuws door privéconflicten die uitgevochten worden in het openbaar, zoals een ruzie met zijn ex-partner. Eerder werd Sanderink op verzoek van het OM al geschorst als topman van het IT-bedrijf Centric. De Amerikaanse acteur Lance Reddick is overleden. Reddick vertolkte veelal bijrollen van ijzige en intense gezagsdragers. Hij was vooral bekend van de politieserie The Wire en de actiefilmreeks John Wick. Ook speelde hij in de Nederlandse PlayStation-spellen Horizon Zero Dawn en Horizon Forbidden West. Lance Reddick is een natuurlijke dood gestorven. Hij was 60 jaar. Het weer. Vanuit het zuiden gaat het vannacht regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen begint droog en zonnig. Vanaf de namiddag vallen er buien, ook met kans op onweer. En het wordt erbij ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hij noemde zichzelf een uitgesproken egoïst, maar vond, ook naar eigen zeggen, het almaar najagen van eigen belang een te smalle basis voor zijn opgeblazen ego. En dus besloot hij een deel van zijn immense vermogen weg te geven. Ruim 14 miljard dollar schonk hij met zijn Open Society Foundation inmiddels aan goede doelen. Ter bevordering van democratie, onderwijs, burgerrechten en politiek in ruim 120 landen. Maar niet iedereen bewondert filantroop George Soros. De 92-jarige miljardair is onderwerp van tal van mondiale complottheorieën. Hij wordt gezien als de grote poppenspeler die de wereldorde ondermijnt en haar eigen hand wil zetten. Maar goed, wat als George Soros nu eens een miljoen schonk aan een Nederlands theatergezelschap om een musical over hem te produceren? En die productie en de daarbij behorende making-of zou worden geregisseerd door Lineke Rijksman. Dat is de premisse van The Making of Soros the Musical. De allerlaatste voorstelling van theatergroep De Mug met de Gouden Tand. Geschreven, geregisseerd en gespeeld door onder andere Lineke Rijksman. Een stuk over de financiële wereld, identiteit, neoliberalisme, antisemitisme. En er valt ook nog wat te lachen. Lineke Rijksman heeft het theater altijd gezien als een plek voor gesprek. Over maatschappij en wereld, over goed en kwaad, over anderen en haarzelf. Mijn gast van vanavond is theaterschrijver en regisseur, filmactrice en toneelspeelster in bezit van belangrijke prijzen als de Colombina en de Theodor, Lineke Rijksman. Ze werd geboren in Bussum, 1957. Welkom. Dank je. Wat ik eerst nog even wil zeggen voordat we het vergeten, ja, dat is een beetje raar, had ik eerder moeten zeggen, is dat je samenspeelt met de geweldige Vincent van Valk en Jasper Stoop. Want anders vergeten we hen misschien te noemen. Ja, ik zou ze niet vergeten. Oh, heel goed. Nee. Laten we even, jullie geven bij de voorstelling een programmaboekje waarin je een beetje het leven van George Soros schetst. Hè? Dus voor sommigen een held, voor anderen een omstreden figuur. Maar hij is geboren in Hongarije. Ja. Hij is eigenlijk Hongaar. Ja. En is hij voor de oorlog geboren? Ja, 1930 is hij geboren, ja. En hoe heeft hij de oorlog doorgemaakt? Zijn vader, die al snel in de gaten had dat het voor Joden in Hongarije wanhopig zou worden, die heeft het gezin op tijd opgesplitst. En ze zijn allemaal op een andere plek ondergedoken eigenlijk. En Soros is beland bij een soort nep-peetvader. Mm-hmm. Die hem heeft meegenomen bij zijn... Die vader die kocht huisraad op van gedeporteerde... Die nep-peetvader kocht huisraad op van gedeporteerde Joden. En Soros ging als 14-jarige jongen mee met die christelijke nep-peetvader. Dus hij had ook niet veel keus, zeg maar, dan meegaan. Nee. Want is dat iets wat hem nog aangerekend wordt door de anti-Soros-types? Nou ja, wat de anti-Soros-types betreft wordt alles hem aangerekend. Ja. Ja. En ook wordt de waarheid geweld aan gedaan. Mm-hmm. Want er wordt hier bijvoorbeeld hiervan is gemaakt wat een hardnekkige leugen is. Dat hij zelf een nazi was omdat hij zelf de huisraad van gedeporteerde Joden mee opkocht. Wat niet waar is. Nee, terwijl hij zelf Joods was in ieder geval. En 14. En hij heette ook eerst Schwartz. Ja. Ja, dus die naam is veranderd door zijn vader. Ook voor de oorlog. Ja. Dus die vader die had wel goed de vinger aan de pols. Die vader had, die had al een oorlog overleefd. En dat schijnt een hele slimme, vooruitziende man geweest te zijn. En die wist gelukkig op tijd, voor dat gezin in ieder geval, dat hij actie moest ondernemen om ze veilig te stellen. Ja, nee, dan heeft die George Soros de oorlog doorgemaakt in Hongarije, maar vlak daarna is hij eigenlijk wel vertrokken. Hè? Ja, naar Londen. Daar is hij gaan studeren, economie gaan studeren. Ja. En waarom? Waarom hij wegging uit Hongarije? Ik denk dat hij daar weg wilde. Ook het communisme kwam natuurlijk heel snel. En hij had het fascisme meegemaakt en wilde. Vermoed ik niet nog een keer in een gesloten totalitaire samenleving leven. En is toen wilde economie studeren en is dat gaan doen in Londen. En hij is daarna vrij succesvol geworden als, ja. als financieel genie. Hij heeft in 1992 heeft hij in één dag $1 miljard verdiend. Ja. Daar besteden jullie in het stuk ook vrij veel aandacht aan. Ja. Hè? Ja. Hoe? Hij heeft geshort. Tegen short gaan. The Bank of England. Mm-hmm. En daarmee heeft hij toen $1 miljard verdiend. En het interessantste daaraan vind ik dat hij inzag dat als we allemaal geloven in een fictie, als we zeggen, ja, maar zo is het en het zal nooit anders zijn. En er is één iemand die stapt uit die bubbel en die kijkt naar die bubbel en die prikt die bubbel door, dat je dan zoiets enorms kan bewerkstelligen. Namelijk dat je zegt, jullie geloven allemaal dat het goed gaat. Ik stap uit dat geloof en ik denk dat het fout gaat. En daar kreeg hij gelijk in. Ja, want iedereen geloofde dat de pond ging stijgen en hij geloofde dat de pond ging zakken. En daarmee won hij al dat geld. Ja. Was wel geld van de Britse belastingbetaler eigenlijk. Ja, het was zeker. Dat was dus in ethisch was het niet zo chic? Nee, daar kun je je bedenkingen bij hebben. Aan de andere kant, hij heeft het in het volle daglicht gedaan. Ja, hij was niet illegaal. Hij heeft geen enkele regel overtreden. Dus het gebrek aan de ethiek zit ook in de regelgeving. Ja, zit is sowieso in dat short gaan. Wat in al die hele wereld, jaren. Ja. Hè, in die financiële wereld. Dat hebben we allemaal prachtig kunnen zien in Planet Finance, die serie van Marije Meerman. Het grappige is ook in jullie voorstelling dat hij per se wil dat het een musical wordt. En waarom is dat? Omdat ik het... Ik wil trouwens ook even zeggen dat ik ben enorm geholpen door twee co-schrijvers. Willem de Wolf en Wannes Gijsselink. En ik had tamelijk vroeg al het idee dat Soros een musical wilde, omdat de musical een democratische kunstvorm is. Ja, ja. Waar iedereen naartoe kan, wat highbrow en lowbrow verenigd. Ja. En daarom moest het een musical worden. En ook, zoals wij zelf zeggen, omdat hij dan op A-locaties heel veel publiek kan trekken. Ja. Voorstelling is best wel een ingewikkeld spiegelpaleis om neer te zetten. Hè? Want er zitten heel veel lagen in. Wat was jouw motivatie om een voorstelling over Soros te maken? Ik was geïntrigeerd door hem geraakt. Omdat ik tijdens het maken van een andere voorstelling over hem hoorde en over hem begon te lezen. En wat me het meest interesseerde was dat ik dacht, dit is iemand die toen hij besloot in de filantropie te gaan ongelooflijk veel goed doet, vind ik. Mm-hmm. Naar mijn maatstaven doet hij dingen die ik bewonder, die ik graag ook zou willen kunnen. En tegelijkertijd wordt... Kun je even daarover uitweiden wat dat precies is wat jij zo goed aan hem vindt? Wat ik heel erg goed aan hem vind is dat hij onverschrokken doorgaat met proberen open samenlevingen te creëren, proberen op plekken waar het kan hulp te bieden. Ook in oorlogssituaties. Je kunt je afvragen of het altijd zin heeft, maar dat is weer een ander gesprek. Hij is een grote voorvechter van de democratie en dat bewonder ik heel erg. Ik denk, ja, het is blijven werken, democratie, maar ik ben het ook een grote voorvechter van, ja. Ja, en die open samenleving, dat is een samenleving die niet totalitair is en die zichzelf kan corrigeren. Die zichzelf kan corrigeren, waar je vrijheid van pers hebt, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van rechterlijke macht. Ja, een functionerende democratie. En is jouw bewondering voor hem de inspiratie geweest voor deze voorstelling? Nou, dat en het vooral ook het feit dat hij zo gehaat en gewantrouwd wordt door de extremen aan de politieke kanten. Ja, maar dat is zowel extreem links als extreem rechts, hè? Ja. Waarom haat extreem links hem eigenlijk? Dat weet ik niet precies. Zelfs na heel veel onderzoek, denk ik, zit het wantrouwen in. Er wordt veel teruggegrepen op, ja, maar hij was een speculant. Ja, ja, dat is zo. Maar hij heeft al 25 jaar lang vrije marktkapitalisme de rug toegekeerd. Dus er zit natuurlijk ook de tendens in dat we elkaar maar blijven afrekenen op wat ons niet bevalt aan een ander. Wat ik deprimerend iets vind, eigenlijk. En ik denk dat daaronder ook zit. Hij wordt een globalist genoemd en een cosmopoliet. En dat zijn zo langzamerhand ook een beetje schuilwoorden geworden voor Jood. Oh? Ja, dus ik denk dat dat er ook wel onder zit. Zowel bij extreem rechts als bij extreem links. In de voorstelling zeg jij, het gaat er mij om dat je gehaat wordt, zeg je tegen Soros, hè, gespeeld door Vincent van der Valk. Het gaat er mij om dat je gehaat wordt om wie je bent en niet om wat je doet. Ja. Ik geloof dat dat zo is, ja. Natuurlijk kun je kritiek hebben op wat hij doet. Er wordt ook gezegd dat hij zich met zijn donaties bemoeit met de binnenlandse politiek van landen. Dat is ook zo. Hij steunt de democraten bijvoorbeeld. Ja, dat is absoluut zo. Ja. En daar kun je je vraagtekens bij zetten, ja. En daarmee rekt hij de grenzen misschien wel op. Ontoelaatbaar op of net toelaatbaar op. Maar ik vind het opvallend dat iemand die dingen doet die veel mensen goed vinden, dat daar een haat op geprojecteerd blijft die op andere miljardairs veel minder aan de hand is. Kijk, er zijn mensen die veel minder weggeven dan hij en die veel rijker zijn dan hij. Maar hij blijft een mikpunt van conspiratietheorieën. Ja, je hebt het bij Bill Gates ook wel, toch? Minder. Oké. Okay. Ja. Minder. Staat echt bovenaan de, of eigenlijk onderaan de modder. Daar, als je alles wegveegt, dan komt dat er toch uit. Ja, en hij heeft geld weggegeven aan opbouw van universiteiten, van burgerrechtenbewegingen. Ja. Allerlei dingen die eigenlijk iedereen toch zou willen toejuichen. Nou ja, niet iedereen. Ja. En dat was voor jou een reden om een stuk over hem te gaan maken? Ja, aanvankelijk was dat de reden, ja. Ja. En je zegt aanvankelijk, betekent dat dat het uitgroeide tot veel meer? Het groeide uit tot meer, ja. Het was een reis, het geheel, ja. Het groeide ook uit dat ik heel goed moest nadenken over wat ik nou precies wilde met hem. Ja. Want als je zo enorm verdiept in iemand en daar een voorstelling over maakt, dan ga je toch een raar soort huwelijk aan bijna. Waarbij je eigenlijk net zoveel over jezelf te weten komt als over de ander. Ja. Ja, dat blijkt ook duidelijk in het stuk. Daar gaan we het zo direct wel over hebben. Hij noemt zichzelf een grote zondebok met een klein messias-complex. Jij vraagt dan ook, waarom wordt u zo gehaat? En dan is het antwoord, omdat ik grenzeloos cosmopolitisch ben en Joods en rijk. En dat zijn eigenlijk wel de drie redenen om hem te haten. In de voorstelling wil hij niet geïnterviewd worden. Nee. Hij is dus een deelnemer aan de making of the musical. Hij wil niet geïnterviewd worden. Waarom niet? Dat kwam theatraal zo uit. Ik had twee ongelooflijk leuke acteurs. En we hebben het eigenlijk opgesplitst. Hij wilde... Nou, dat is een deel. En een ander deel is dat hij... erg privé is. Hij wil altijd heel graag praten over zijn filantropie en over zijn Open Society Foundations en over zijn idealen. Maar over zijn privéleven wil hij eigenlijk praat hij weinig. Mm-hmm. En dus dat was ook een reden. Dat we dachten, dan anceneren we een interview waarin we iemand die hem speelt heel veel laten zeggen. Want dan kan je lekker veel fantaseren. En in het stuk is het dus eigenlijk zo dat hij komt kijken, hè, van hoe ver zijn jullie nou met die musical? Jij bent de regisseur van die musical. Lijkt alsof jij als regisseur een beetje een eigen agenda hebt. Dan is er nog iemand die speelt, die is acteur. En eigenlijk tussen jullie drie verwisselen de hele tijd niet de personages, maar wel de posities van wie wat wil. Ja. In die zin is het best wel... Want soms gaat het dan opeens ook over het neoliberalisme. En maak jij je super kwaad over dat Amsterdamse PvdA-wethouders... eigenlijk hetzelfde kostuum dragen als makelaars. Je lijkt heel boos op heel veel dingen. Nou, dat speel ik ook, hè. Ja, dat snap ik, maar je hebt dat geschreven, dus dat komt ergens vandaan. Dat hangt wel samen met de uitwassen van kapitalisme, met hyperkapitalisme. En we hebben natuurlijk ook gezocht naar verschillende ingangen om het onderwerp duidelijk te maken. En dit was, waar, als ik me zo kwaad maak over een hyperkapitalistische uitwas, dan is dat ook omdat dat goed theatraal materiaal is. Het is lekker om te spelen en het zegt iets over waar we in zitten, in een systeem waar we zitten. Met z'n allen? Ja. Hij maakte heel erg onderdeel uit van dat systeem. Maakte, ja. Maar dat maakt hem dat niet ongrijpbaar voor jou. Heb jij nou echt een idee wie hij is? Je hebt je heel erg in hem verdiept. Ik heb natuurlijk helemaal geen idee van zijn meest innerlijke gedachten. Totaal niet. Maar ik heb wel een soort van vermoeden van wie die is, ja. En dat vermoeden, dat is eigenlijk heerlijk. Want ik hoef helemaal niet te weten of dat waar is of niet. En kun je dat vermoeden verwoorden? Ik denk dat het iemand is die goed... hij heeft ooit verteld dat hij al als 9-jarige jongen... andere mensen wilde helpen. Dus dat zal wel in hem zitten. Ik denk dat hij een soort innerlijke structuur heeft... waarin er weinig getwijfeld wordt. Waarin hij nadenkt, een besluit neemt en handelt. Dat is sowieso iets wat ik heel erg bewonder. En dat hij er goed in is om dingen die hij niet meer wil... of waar hij niet naar wil kijken, op te bergen, weg te zetten... en de volgende stap in zijn leven aan te gaan. Ja, dat is ook iets wat in de voorstellingen voorkomt. Hè? Ja. Van emoties moet je in een soort hokje plaatsen. Ja. Een deurtje dicht doen. Ja. Hoe meer de voorstelling vordert... hoe meer het eigenlijk een beetje omdraait... En ik denk van, het gaat steeds meer over Lineke Rijksman, de regisseur. Nou, Lindsay heet ze, hè? Niet ja. Lineke, Lindsay. Maar... Ik hecht daar wel aan. Dat is wel een. Dat is toch echt wel belangrijk. Ze heet Lindsay. Oké. Okay. Ja. Over Lindsay Rijksman, gespeeld door Lineke Rijksman. Eigenlijk Lindsay Rijst heet ze in de voorstelling. Oké, okay, dat heb ik dan zelf niet goed willen horen dan. Nee. Maar in ieder geval, er is een enorme connectie tussen jou en de George Soros op het toneel. En dat is een soort spiegelbeeld. Ja. Ja, het is in ieder geval een spiegel. Ik weet niet of een spiegelbeeld is, maar het is een spiegel, ja. Waar ik in kijk. En want jij herkent jezelf ook in hem, of jouw personage? Nee. Ik geloof niet dat ik me in hem herken. Gaandeweg draait de voorstelling. Kijk, het zit zo in elkaar. Hij wil het nergens over hebben. Dus hebben wij een andere acteur die dan namens hem spreekt. Hij wil alleen maar praten over zijn werk, niet over zijn privé. En gaandeweg draait het om en vraagt hij steeds meer privé dingen aan mij. Ja. Waar ik het niet over wil hebben. En in die zin is het een spiegel. Ja. En nog op een andere hele belangrijke manier is dat hij Joods is. En jouw personage en jij zijn dat ook. Ja. En daar gaat het toch ook over, deze voorstelling, over identiteit? Ja, zeker. Je noemt dat in de voorstelling ook een opgedrongen iets, een identiteit. Ja. Identiteit is ook opgedrongen. Wie ben ik? Wat is identiteit? Vraag je af. Ja, de voorstelling gaat voor mij voor een groot gedeelte over identiteit. En of we de mogelijkheid hebben om ook binnen die identiteitsdebatten, zoals ik het noem, elkaar te kunnen blijven bewonen. Wat is elkaar bewonen? Bijvoorbeeld, de beide acteurs zijn niet Joods. En ze spelen, Vincent speelt Soros in dit geval, Vincent van der Valk. En daar kun je best je vraagtekens bij zetten. Want Joods is een cultuur ook. Met allerlei eigenheden die je niet kent als je niet Joods bent. En dat hele debat, dat cultural appropriation, ja, eigenlijk. Ja, dat hele debat speelt nu natuurlijk enorm. En mijn wens is toch dat we door met elkaar te praten en te leren van elkaar, dat ik tegen Vincent zeg, ga, neem die plek in, doe dat. En tegelijkertijd is vind ik, identiteit kan ook een gevangenis zijn waar je soms vrijwillig, soms onvrijwillig in zit. Ja, aan het einde, zeg maar vlak voor het einde, heb jij een monoloog of een lied, een speciale sequentie in die voorstelling, waarin dat gaat over jouw identiteit en over het Joods zijn? Dat gaat eigenlijk over Soros. Ik bewoon dan eigenlijk voor het eerst en de enige keer Soros, ja. Maar dat gaat wel over zijn Joods zijn. Het gaat over een ervaring uit de oorlog, ja. Ja. Ja. Omdat hij Joods was, is. Kun je die ervaring vertellen? Ja, maar dan vertel ik zoveel over de voorstelling. Dat vind ik ook wel jammer, ja. Dus het is zijn ervaring. Ik heb het heel erg gezien als het soort, voor mij als toeschouwer, was het, ik voelde het heel erg als persoonlijk van jou. Ja, dat is mooi, dat vind ik fijn. Want dat was ook de bedoeling. Dat ik zou samenvallen met. Eigenlijk gaat het ook, de hele voorstelling ook, over dat je je kunt voorstellen dat je een ander bent. Dat je je kunt voorstellen dat je een ander leven kan bewonen. Ja, ik blijf het maar, dat woord dan toch maar gebruiken. En ik doe dat aan het eind van de voorstelling. En daarmee gaat het dan ook over mij. Ja. En ik vind dat een mooie beweging. Is dat waar het aan ontbreekt momenteel? Of is dat een beetje te makkelijk? Nou ja, met de extremen in de samenleving, de mensen die elkaar niet, zeker niet bewonen. Ja, ik zelf verlang er vaak naar. Dat daar wat meer. Ik snap ook de heftigheid en de extremiteit ervan. Van je terugtrekken op je eigen terrein en die culturele verdedigen. Appropriatie ver van je afschoppen. Natuurlijk. En dat begrijp ik heel erg goed. En tegelijkertijd denk ik ook, ik hoop dat daar een evenwicht in komt. Mm-hmm. Dat de mensen die gedachteloos over iedereen zijn heen gestapt, iets geleerd hebben, en dat de mensen die aan de ontvangende kant van de gedachteloosheid zaten, rust en erkenning vinden. Ja. Mooi, de ontvangende kant van de gedachteloosheid. Ja, omdat ik dus heel erg ervan uitging dat het over jou ging, ja. Dacht ik dat het ook heel erg ging over jouw Joods zijn. Ja. Want jij bent in een Joods gezin. Je ouders zijn Joods, toch? Ja. Hoe hebben je ouders de oorlog doorgemaakt? Die waren beide ondergedoken. De oorlogsperiode. Hoe oud waren ze toen? Mijn moeder was volgens mij 14 of 13 toen ze begon. Oh, echt jong? Ja, 14 geloof ik. En mijn vader zal ook zoiets geweest zijn. En hun familie? Hun beide ouders waren ook ondergedoken. Die hebben het overleefd. Dus zij zijn een van de weinige Joodse families die redelijk goed de oorlog door zijn gekomen, nou ja, of niet? Het gezin, de families niet. Nee. Hadden ze veel last daarvan? Heb jij daar veel van gemerkt? Want jij bent uit 1957. Ja, dat is eigenlijk nog maar kort daarna, hè? Gaandeweg realiseerde ik me meer daarover natuurlijk. Werd er wel eens over gepraat? Nee, dat hoort erbij, dat er niet gepraat werd. Ja. Dat is echt een kenmerk van de Shoah-generatie. Nee, er werd niet gepraat. Nee. Maar kinderen zijn natuurlijk niet gek. Die voelen van alles aan wat niet uitgesproken wordt. Ja. Dat ook? Ja, dat had ik heel in extreme mate, ja. Ja. En hoe plaatste je dat dan? Nou, het was bij ons een beetje moeilijk te plaatsen, omdat het was ook een moeilijke situatie thuis. Een hele onaangename situatie thuis. Dus ik wist nooit wat waar vandaan kwam. Ik wist nooit of iets hoorde bij dat waar niet over gesproken werd. Of dat iets hoorde bij wat ik meemaakte. Ja. Ja, we hoeven daar niet uitgebreid op in te gaan, maar je vader had echt wel grote problemen. En daar hadden jullie allemaal last van. Ja. En natuurlijk kun je als kind dat niet plaatsen van is dat die oorlog of is dat gewoon het karakter van mijn vader. Ja. Maar je bent dus continu bewust als kind. Ja. In de voorstelling zeg je, ik heb nooit veiligheid gekend. Ja. Ja, ook dat is iets wat ik me pas weer later realiseerde. Als ik mensen hoorde praten over veiligheid of eigenlijk als ik ze meemaakte in een soort van weerloze zekerheid dat alles goed was en alles goed zou komen en dat het leven goed was, dan dat ik realiseerde me, oh, dat is heel anders dan hoe ik ben opgegroeid of hoe ik ben misschien. En wat was je copingmechanisme als kind? Ik denk mijn talent, mijn theatertalent. Dus ik kon ontsnappen in mijn fantasie. En dat deed ik ook. Als jong kind al? Ja, ja. Ja, als heel jong kind al. Wat deed je? Werelden creëren, praten in mezelf, me terugtrekken, fantaseren. Andere werelden bouwen. Had je ook het idee dat je de harmonie moest creëren door mensen af te leiden met die andere werelden? Ja, ja, zeker. Ik wilde heel graag met name mijn moeder gelukkig zien. Ja, omdat ze niet gelukkig was met je vader. Ja. Nee. Dus dat was ook wel een reden om te spelen. Ja. Maar ik denk dat het echt in me zit, het spelen. En het was een gelukkig toeval, want daarmee kon ik haar heel af en toe aan het lachen maken. Ja? Ja. Was ze ondersteunend daarin, toen je dat echt na ging jagen? Dat was ze, ja. Want waren je ouders, dat wil ik nog even weten, waren die praktiserend Joods? Nee. Nee. Want je bent wel naar een Joodse middelbare school gegaan. Ja. Maar niet, je hoefde niet naar... Nee. Nee, nee. Nee. Ja, dan is het toneelspelen en sowieso het spelen natuurlijk echt een enorme rijkdom. Ja. Je bent toen op een gegeven moment naar de toneelschool gegaan. Was dat nog een vraag of was dat gewoon een zekerheid? Ja, dat was wel een zekerheid. Ik heb nog wel een jaar kunstgeschiedenis gestudeerd, maar toen was ik al bezig met de selectiecursus, heette dat toen. Nee, dat was eigenlijk wel als een zekerheid. Ik vond het... mijn moeder nam me mee naar de Schouwburg toen ik 10 was of 12 of zo. En toen realiseerde ik me, dat wat ik voel, dat kan je worden. Dat kan een vak worden. En dat was Een bevrijding, ja. Dus het was al in jou voordat je wist dat het een soort carrière kon zijn. Ja. Ja. En wat is de kern daarvan? Van dat wat al in jou was? Ik geloof dat de kern een grote vrijheid is. Een plek van vrijheid, laat ik het zo noemen. Een plek waar je vrij bent. Waar alles kan en alles mag. En alles denkbaar is. Ervaar je dat ook als je nu nog, hè, als je op het toneel staat? Soms ja. Het is wel iets waar ik... En ik geloof... Ik hoor dat ook wel vaker van andere acteurs. Iets waar je altijd naar blijft verlangen. Want als je het eenmaal een keer hebt gevoeld... wat ik zou het beschrijven zelf als een gevoel van eenwording... met alles en iedereen, met het publiek, met... Je tegen, met zelfs met het gebouw, zelfs met de wereld. Ja. Dan is dat iets waar je naar blijft verlangen. Ja, het klinkt een beetje als drugs. Ja. Nou, dat is best een goede vergelijking. Ja. Je bent naar die toneelschool gegaan. En ik vond het zo'n grappig verhaal toen ik het las. Je kwam in een hele moeilijke klas terecht. Ja. Wat was er moeilijk aan je klas? Mensen konden niet met elkaar. Maar hadden jullie allemaal ruzie of zo? Ja, nou, ik heb een heel goed vermogen om een hele hoop te vergeten... wat ik onaangenaam vind. Ik geloof dat er veel ruzie was. Docenten wilden geen les geven. In ieder geval, we moesten dus collectief in therapie. Ja, dat heb ik nou nog nooit gehoord. Nee. Een hele klas die in therapie moet. Nee, ik weet ook niet of het daarna nog gebeurd is. Dit was in de jaren 80 of 70? Ja. Eind jaren 70 waarschijnlijk. Ja, begin jaren 80, ja. Jezus. En hoe moet ik me dat voorstellen? Een hele klas in therapie? Nou, het was een ongelooflijke goede therapeut. Dat weet ik nog wel. Heel erg goed. Kwam ze op school of moesten jullie met z'n allen naar? Ze is geloof ik eerst op school geweest en toen moesten we naar haar toe, ja. Met z'n allen? Ja. Hoe groot was die klas? Hoeveel mensen? Ja, God, dat weet ik niet meer. Ik zou maar zeggen 8. Ik weet het niet meer. En dan gingen jullie met z'n achter daarheen? Ja. En hoe pakte ze dat aan? Het enige wat ik er nog van weet is doortastend. En ook waarom ik er zo goed op vond... was dat ze ook helemaal niet inging op... je hebt altijd verschillende mensen in zo'n groep. De een manipuleert beter, de ander zegt nooit wat. De derde kijkt de kat uit de boom en slaat ineens. Nou ja, al die dingen... En daar ging ze allemaal helemaal niet op in. Ze maakte eigenlijk tamelijk snel korte metten, herinner ik me. En wat deed ze dan wel? Dus ze liet zich niet afleiden? Ze liet zich niet afleiden en ze riep mensen ook ter verantwoording. Ja, dus had ze iets van doe even volwassen. Ja. En dat hielp enorm, als ik het me goed herinner. Dat klinkt heel autoritair bijna, wat ze deed. Ja, ze deed iets wat gestalt heette. Mm-hmm. Ik weet niet of dat hoor je eigenlijk niet meer zo vaak. Maar dat is een periode, een stroming geweest die in was. En in de therapiewereld? Ja, en die heel goed werkte. In ieder geval even. Voor ging dat om, ik weet niet wat gestalt is, dus ging dat om gedrag, zeg maar? Ja. Het ging om gedrag, ja. En wat was jouw rol, jouw moeilijke rol in dat moeilijke groepje? Het viel samen ook met de dood van mijn moeder. Dat ik op school kwam. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb het beeld van mezelf van totaal dicht en stil. Ja. Maar ik weet helemaal niet of dat beeld wel klopt met hoe anderen me zagen. Maar je was gewoon zwaar in de rouw. Ja. Ja, een combinatie, hè? Want ook jong. Dus je bent zowel in de rouw als in de overlevingsstand. Mm-hmm. Wat best een ingewikkelde combinatie is. Hoe uitte zich dat bij jou? Ja, stil, teruggetrokken? Was er iemand, je vader was niet je beste vriend... was er iemand bij wie je terecht kon? Ja, zeker wel, ja. Maar ik deed ook wel veel alleen... En dat spelen, had dat toen nog die functie van ontsnappen? Ja, in ieder geval van de plek waar ik naartoe kan en naartoe kom... waar ik mijn eigen wereld kon maken. Ja. dat bleef eigenlijk, de omstandigheden bleven eigenlijk moeilijk waarin je leefde. Ja. Waardoor die functie gecontinueerd werd. Ja. Jeetje, en nu is je leven anders, mag ik aannemen. Ja. Welke functie heeft het spelen voor jou nu dan? Ik vind het, het heeft nog steeds een hele grote belangrijke functie. Het gaat voor mij echt om dat ik communiceer met publiek. Communiceer met de mensen op het toneel. Dat ik in gezamenlijkheid iets kan maken. Wat ik een ongelooflijk fijn proces vind. Dat ik andere mensen leer kennen. En anderen leer kennen hoe ze in elkaar zitten. Hoe ze denken. Ik vind het eigenlijk op alle gebieden nog steeds een grote verrijking. Ja, omdat je zo ongelooflijk mag verdiepen in iets. En dan bewonen, zoals jij dat noemt. Ja. Je hebt deze voorstelling gemaakt met meerdere schrijvers, meerdere acteurs die ook meedenken. Het is natuurlijk een ontzettende rijkdom als je je eigen stukken mag maken. Jarenlang heb je bij theatergezelschappen gezeten, bij Toneelgroep Amsterdam. Heette het toen, ja. Ja. Ik wou bijna dat gekke Ita-woord zeggen. Ja. En nu bij de MUG ben je de laatste 15 jaar een autonoom maker geweest. En dan kun je heel erg creëren wat jij vertelt, hè? Zeker. Dat vond ik ook echt heerlijk. En je gaat altijd zoeken naar onderwerpen die heel veel zeggen over de wereld. Ja. En het gaat niet over heel persoonlijke dingen. Mensen zeggen het persoonlijke is politiek. Maar bij jou is het politieke ook persoonlijk. Ja. Dus andersom. Ja. Ja, ik geloof dat dat het ook altijd heel erg over mij gaat. Ook al heb ik mezelf soms een beetje weggemoffeld. Dat doe je nog steeds, dat is veilig. Nou nee, dat doe ik in deze voorstelling zeker. In de Sorrelsource voorstelling zeker niet. Nee, maar in sommige voorstellingen heb ik mezelf bijvoorbeeld opgesplitst in tussen drie acteurs. Dat was in Happy Hour. Ja. Hè? Dat was een voorstelling met Marlou Gorter en Rosa van Leeuwen. Ja, en haar rol werd ook door Margot Verhoeven gespeeld. Om een af en toe. Dat was een voorstelling waarin je eigenlijk je eigen, hoe jij in de wereld staat, in drieën had gesplitst. Ja. En welke drie delen waren dat? De gedesillusioneerde oudere PvdA. Het oude PvdA-lid. Gedesillusioneerde vrouw. Maar wel nog steeds met hetzelfde hart. Mm-hmm. Een jong meisje wat zoekend is en af en toe zegt rechtse dingen zegt en af en toe linkse dingen zegt en eigenlijk tussen rechts en links invalt en niet zo goed weet. En een derde die zei, zoek het allemaal maar lekker uit. Ik ga in een huisje wonen in Friesland en ik lees de krant nooit meer en ik doe niet meer mee. Was jij dat? Die speelde ik, ja. Maar ik was ze alle drie. En Marlou Gorter? PvdA-vrouw. En Rosa en Margot, het meisje wat zoekend was. Ja, dus jij voelt jouw rol in de, of jouw gevoel over de samenleving is in die drie personages vervat. En daarmee ga je dan het podium op. Hoe zijn de reacties? Ja, die waren heel erg goed, ja. Ik denk dat een hele hoop mensen die drie herkenden. In zichzelf ook? Ja. Alle drie? Ja, dat denk ik wel, ja. Hoe heb jij dan bijvoorbeeld, hè, als je vanuit dit stuk, hoe heb jij naar gisteren gekeken, naar de opkomst van BBB? Of de overwinning, de grandioze overwinning van BBB? Ik moet eerlijk zeggen dat aanvankelijk schrok ik. Maar ik wil me er beter in verdiepen voordat ik er gemakkelijke dingen over ga zeggen. Want dat is precies wat Rutte vanavond zei bij Het Oog. Wat zei hij? Nou, ik wil me er beter in verdiepen voordat ik er dingen over ga zeggen. Ja, ik denk dat het ook voor, niet voor iedereen, maar voor veel mensen ook wel een soort van schok is geweest. Hoewel ik ook alweer in de krant heb gelezen dat een heleboel mensen het al voorspeld hadden dat dat zou gebeuren. In ieder geval, ik heb zelf nu de afgelopen tijd zo in een tunnel van het maken van de voorstelling geleefd, dat ik het ook niet goed gevolgd heb allemaal. Ja, ja. Want ik stel me jou zo voor, als ik de voorstellingen ken, als iemand die echt nauwgezet krant leest en alles bijhoudt om die politieke voorstellingen te maken die persoonlijk zijn. Dat is niet helemaal waar. Nee, ik doe dat niet meer zo nauwgezet. Ik heb dat wel gedaan, maar dat is niet meer zo. Maar ik bedoel, rondkijkend in de wereld en in het leven en rondkijkend in mezelf, ja, vind ik wel dingen die elkaar raken, waar ik dan van denk, daar wil ik iets over maken. Een van de andere voorstellingen die je hebt gedaan, en wat ik ontzettend fascinerend vind, is je hebt een voorstelling gemaakt over de Joodse Raad. Kun je vertellen wat de Joodse Raad is? Dat weet misschien niet iedereen. Er waren in de oorlog zijn een aantal Joodse raden in opdracht van de nazi's zijn er opgericht. En de nazi's hadden de opdracht gegeven dat een raad, samengesteld door Joodse mensen uit verschillende milieus. Die zouden, daar werd van gezegd dat ze door de wetten en alles wat de nazi's oplegden goed te volgen, zouden ze de Joodse bevolkingsgroep in bescherming nemen. Maar daar zijn ze met open ogen en oren ingetuimd. Ja, ze werden eigenlijk een doorgeefluik. Een doorgeefluik, een speelbal van de nazi's, ja. Ja, en de Amsterdamse Joodse Raad heeft daarin een buitengewoon ingewikkelde rol gespeeld. Ja. En die ingewikkelde rol bestond natuurlijk uit het feit dat ze uiteindelijk heel veel Joodse mensen hebben op lijsten hebben gezet, geïnventariseerd, wie is wie, zodat de Duitsers makkelijk hun gang konden gaan. En ze werden doorgeefluik van berichten, hè, van je moet nu je ster afhalen en al die dingen. Maar jij bent in het hoofd van die mensen gekropen. Ja, nou ja, een beetje. Ik ben een beetje met mijn tenen het water ingegaan. Ja, ja. Een beetje. Wat trof je aan? Ongelooflijk veel verwarring vooral. En ook heel erg veel, nog steeds blijkbaar, heel veel emotie, heel veel polarisatie. Er is nog steeds ik denk kinderen van de Shoah-generatie, die nog steeds woedend zijn op elke nuancering die aangebracht wordt op de mensen van de Joodse Raad. En tegelijkertijd, die het gewoon alleen maar verraders alleen vinden. Maar, ja. En tegelijkertijd zijn er ook al boeken verschenen, met name van Van de Boom. Die ook nu zegt, ja, maar ze wisten werkelijk niet tot heel, heel, heel lang wat er gebeurde. Want het was, zoals Hannah Arendt zegt, het niet te denken iets, het ondenkbare. Mm-hmm. Bart van de Boom. Dat is wat ik aantrof, polarisatie en verwarring en emotie. En waarom vond je het zo belangrijk om daar een voorstelling over te maken? Nou, dat was eigenlijk niet mijn idee. Het was het idee van Johan Nederlof. En ik wilde het ook eigenlijk niet. Ik had eigenlijk niet zoveel zin om daar om me daarmee bezig te houden. Uiteindelijk. Waarom niet? Omdat ik het. Soms kan dat hele onderwerp ook zijn als een kies die pijn doet, waar je toch de hele tijd met je tong naartoe gaat. En ik dacht, ja, ik heb het daar geen zin in. En uiteindelijk heb ik het gemaakt met twee jonge mensen. En toen kon ik weer wel de motivatie opbrengen om het te maken. Omdat het met twee jonge mensen was. Ja. Die heel anders erin stonden. Ja. En die het niet kenden of nauwelijks. Wat ontdekte zij ervan? Zij ontdekte alles ervan. Zij ontdekte de hele geschiedenis en de beelden. En het was allemaal nieuw voor hen? Redelijk nieuw, ja. Dus het was voor hen een enorme schok ook. Ja, want en hoe keken zij daar dan naar? Naar de kwestie van schuld en dilemma's en al die dingen die je, als je het hebt over iemand bewonen, dan gaat het daarover natuurlijk enorm. Wat mij zo opviel was hoe genuanceerd zij waren. Oh ja? Ja. Hoe jong, of ja, hoe open en genuanceerd en Ze wilden heel veel weten en heel veel zoeken. Ze zijn er ook heel beroerd van geweest. Er is ook zo'n periode geweest tijdens het repetitieproces dat ze echt huilend binnenkwamen en niet meer door wilden. En dat kwam natuurlijk ook gewoon omdat ze in onderzoek waren. Ja. En een soort van aan den lijve ondervonden wat er toen gebeurd was. Ja. Want als je nu gewoon op Wikipedia kijkt, dan staat er ook de woede op de Joodse Raad is inmiddels wel een beetje achterhaald. Want mensen die wel protesteerden en niet meegingen, werden gewoon onmiddellijk vervangen. Je kon niet zoveel kanten uit. Ja. En uiteindelijk belanden de voorzitters zelf ook in Bergen-Belsen en Auschwitz. Ja. Ja, maar ik geloof toch niet dat dat helemaal waar is. Ja, het is een enorm beladen. Ja, ik heb er ook geen mening over. Ja. Maar jij gaat dat dus onderzoeken in je stukken. En dat heb je ook gedaan met Hannah Arendt, die je net citeerde. Die dan een verhouding heeft gehad met Heidegger. De een nationaal-socialist, de ander Joods. En dan kom je... Was dat ook waarom je daar geen zin in had, in de Joodse Raad? Hè? Dat je dacht, ik heb dat net gedaan. Dat is de rol waarvoor je de Theodor hebt gekregen. Want dat was al een stuk langer geleden. Ja. We gaan het trouwens op 4 mei weer in Bellevue doen. Maar een theatrale lezing samen met Willem de Wolf. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dan ga je weer Hanna en Martin. Ja. Het is meer... Nou ja, eigenlijk is... Het beste voorbeeld is wat ik je net gaf. Van die kies. Ik heb gewoon niet al door zin daarin. Nee. En de wereld is nog zoveel ruimer en leuker. En er is meer dan, prettiger en vrolijker. Ja, er is meer dan jouw Joodse achtergrond. Ja, en stukken over veel, Joodse. Veel meer. Ja. Ja. Politieke stukken, die breng je in het theater. Theater is voor jou een plek van gesprek. En nu gaat die theatergroep waar jij al bijna 15 jaar deel van uitmaakt, die stopt ermee. Ja. De mug met het gouden tand stopt. Ja. En nu? Waarom stopt de mug? De mug stopt om een aantal redenen. Een van de redenen is dat we zijn met z'n drieën. Marcel Musters, Johan Nedelhof en ik. En we waren eigenlijk al alle drie een tijdje ons eigen pad aan het bewandelen. En we hebben ook, dat gaat goed, en we hebben ook zin om dat nu buiten de mug om verder te ontwikkelen. Dat is een reden. Een andere reden is dat er door de coronaperiode financieel allerlei dingen verschoven. Sommige producties die we zouden gaan maken, dat was met een co-producent. Co-producent trok zich terug. Dus er waren financiële dingen die moeilijk op te lossen waren. En de combinatie van die twee grote dingen... dan spelen nog wel allerlei andere dingen mee. Maar deze twee grote dingen was dat we op een gegeven moment dachten... ja, misschien moeten we dan toch de besluiten zelf... nou, we stoppen er nu mee. Het is een goed moment om te stoppen. Het is een heel dapper besluit, hè? Want meestal gebeurt het dan dat het een beetje in verval raakt... en dat ze geen subsidie meer krijgen en dat het dan ophoudt. Ja. Hoe voelt het om zelf zo'n besluit te nemen? Ja, het voelt kloppend. Het voelt goed. Ik vind het ook heel spannend. Ja, want de mug met de gouden tand... heeft lang als motto gehad, het is nu. Ja. Vond ik een ongelooflijk inspirerend motto. Ja. Moet ik heel vaak aan denken. Bij allerlei dingen in mijn leven, het is nu. En nu is het dus zo dat het stopt. Ja, dat is ook nu. De mug had wel echt een soort unieke plaats in de theaterwereld. Hè? Ja. Kun je die beschrijven? Punt 1 is het, geloof ik, de langst bestaande groep. Want Marcel en Johan zitten er al 37 of 38 jaar. En ik inmiddels, geloof ik, wel 17. En ze hebben altijd eigen repertoire gemaakt. Dus er zijn nooit stukken... we hebben wel eens stukken laten schrijven. Mm-hmm. Maar dat was altijd nieuw Nederlands repertoire. Bijvoorbeeld de Aaf Brandt Korstius. Ja, of Nathan Vecht. Nathan Vecht, ja. Een paar. Maar het is altijd nieuw geweest en altijd Nederlands. Dus we hebben nooit oud repertoire gespeeld of buitenlands repertoire. Altijd zelf gemaakt, voor ons gemaakt of door ons gemaakt... repertoire. Ja, want het is ook heel erg de vinger aan de pols van ons leven. Ja. Hier in Nederland op dat moment. Ja, en wat je bezighoudt, ja. Waar ben je het meest trots op? Als je kijkt naar de stukken die je hebt echt heel veel gedaan bij de MUG. Ja. Dat is moeilijk te zeggen, omdat ze bijna allemaal natuurlijk toch bij mijn familie horen. Ik zit toch een beetje aan tafel met al die stukken. Ja. En het ene kindje eet wat minder en ziet er wat magerder uit. En de andere is een enorme bolleboos. Maar ik geloof niet dat ik dat 1, 2, 3 kan zeggen. Er zijn echt zo'n paar die me echt lief zijn. Welke? Ja. Deze, zeker. Ja, heel. Happy Hour ook. Hanna en Martin. Kunsthart. De Joodse Raad. ja, zie je. En nu voel ik me wel schuldig dat ik een paar vergeet en niet opnoem. Maar ook die we in het begin hebben gemaakt. Inside Out en Quality Time. Ja. En denk je dat het nou zonder zo'n gezelschap nog mogelijk is om eigentijds Nederlands repertoire voor jou te gaan maken? Want dat doe je niet als eenling. Je zegt niet als regisseur, kom, ik ga een stuk op de planken brengen. Want er zit een hele beweging achter, een heel systeem van producenten en mensen die helpen. Ja, dan moet ik daar echt naar op zoek gaan. Dat moet ik dan helemaal opnieuw op gaan bouwen. Ja, dus dat ga je nu eventjes in ieder geval kwijtraken. Ja. Jeetje. Ja. Is dat niet een spookbeeld voor je? Dat je dat, als je dan ziet hoeveel plezier jij hebt op de planken met dit stuk. Ja. En je zegt dat je het heel leuk vond om het te maken. En met meerdere schrijvers, met de spelers die dingen bedenken. Wat moet je dan nu? Maak me een beetje zorgen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, want ik vind meer dingen leuk. Ik vind filmen heel leuk. Televisie of film vind ik heel erg leuk. En ik heb best wel veel of regelmatig dingen moeten afzeggen, omdat ik dat niet kon combineren met mijn werk bij de MUG. Dus dat kan misschien nu weer vaker komen. En dat zou ik toejuichen. En ik heb wel goede hoop dat ik heb nog een paar leuke plannen. En ik ga ze in alle rust bedenken hoe ik dat aan kan pakken. Hmm. Dat filmacteren, je hebt echt in ongelooflijk veel films gespeeld. Je oudste film was geloof ik Het meisje met het rode haar, waar ik ooit ook gefigureerd in heb. Oh, ik lig in het zwembad. Ja. Nou, dat is echt heel lang geleden. Ik kan me zo voorstellen, als je zelf zo'n bevlogen maker bent van theater, dat filmen best wel leeg is voor een acteur. Het hangt er heel erg vanaf wat het is. Theater kan ook mega leeg zijn als je in iets staat of je denkt, wat kan mij dit schelen? Dus het hangt er heel erg vanaf wat het is. Jawel, maar je bent sowieso niet de maker, de autonome kunstenaar. Nee, je maar dat kan soms ook heel prettig zijn. Ja? Ja. Zeker. De combinatie van die twee vind ik eigenlijk het fijnst. Omdat het ook heel veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt om de maker en de initiator en de speler en de schrijver te zijn. En voorlopig ga je nog een tijdje de boer op met Soros. Ja. The Making of Soros, the musical. Ja. Ja. Wat wil je ideaal gesproken dat de kijker van het toneelstuk meekrijgt van die avond? Ik vind het altijd de meest lastige vraag om te beantwoorden. Omdat mijn directe reactie is, dat mogen jullie... Ja, mag je lekker zelf uitzoeken. Lekker zelf bepalen, lekker zelf uitzoeken. Wat ik hoop is dat ze en meer te weten zijn gekomen over George Soros. En op een wat misschien ruimere manier gaan nadenken over identiteit. Over wat dat nou precies is. En ook over wat een grote vrijheid het kan geven om met afstand naar jezelf te kijken en met liefde naar een ander te kijken. Met afstand naar jezelf en met liefde naar een ander. Ja. Wat zie jij als je met afstand naar jezelf kijkt? Had ik deze zin maar nooit gezegd. Ik vind het een hele mooie zin. Ja. Nou ja, ik bedoel eigenlijk daarmee ook. Je kan zo bevangen worden door je eigen emoties en dan denken dat dat de werkelijkheid is. Ja. Omdat emoties zo enorm krachtig kunnen zijn. En ik probeer er toch wel al heel erg lang een sport van te maken om als dat gebeurt te denken, ja, oké, maar ik ben niet met jullie getrouwd. Jullie mogen even binnenkomen en ja, dan zal ik eraan moeten. Maar ik ben niet met jullie getrouwd. En dat maakt de ruimte vrij om waar ik last van heb, als het woede is of wat dan ook, of verdriet of verongelijkheid of wat dan ook. Op het moment dat ik met afstand naar mezelf kijk, naar dat door emoties bewogen wezen, als ik die afstand inbreng, dan maakt het ruimte vrij om weer de ander te zien voor wie die is. En dat geeft ook weer de mogelijkheid om nieuwsgierigheid en liefde en verliefdheid en zachtheid op te brengen. Dat komt ook in het stuk voor, hè? De ideale ander. Ja. Maar de ideale ander is in het stuk ook degene op wie je alle lelijks kan projecteren. Hè? Oh, oké. Dat is natuurlijk een ideale ander ook. Ja. Dat doen we natuurlijk ook heel vaak, de zondebok. Ja, en dan komen we weer bij Soros natuurlijk. Ja. Wat ik nou nog had, toen ik je zo zag staan, daar dat stuk waar je Soros deed, maar wat ik dacht dat je jezelf deed, is dat ik dacht, eigenlijk zou je een keer een stuk moeten maken wat heel erg gaat over hele persoonlijke dingen. Heb je daar wel eens aan gedacht? Of heb je echt zoiets van, dat wil ik echt nooit? Waarom dacht je dat? Ja, daar was ik gewoon heel nieuwsgierig naar. Ik dacht dat ik toch heel erg naar een stuk zat te kijken wat ook heel erg over jou ging. En dat ik dacht van, en als je al die dingen afpelt en jij gaat daar alleen staan, wat zie ik dan? Daar was ik opeens heel benieuwd naar. Ik heb iets in die richting wel ooit gedaan. Ik heb ooit een solo gemaakt. Die heette Wat is het nu? bij de mug. Ja. Ja, wie weet. Maar jij denkt als ik zoiets zeg, nee, echt niet. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik vraag me meer af. Ik ben gewoon benieuwd naar waar jij nieuwsgierig naar bent. Nou, kijk, als ik me in jou verdiep, dan lees ik en zie ik een vrouw die heel zorgvuldig is met taal. Heel goed nuances aanbrengt in woorden. Spaarzaam is met woorden. Die veel heeft meegemaakt. Een interessante achtergrond heeft. Ja, ik ben gewoon benieuwd naar hoe jij van het politieke iets persoonlijks maakt, zou ik het een keer andersom willen zien. Hoe je van iets heel persoonlijks iets universeels maakt. Ja. Nou, ik neem het mee. Voor een nieuw idee voor de toekomst. Ja, nou, voor al uw adviezen. Ja. Nou, ik vond het heel erg leuk dat je mijn gast was vanavond. In het stuk zeggen jullie dan, dankjewel voor dit gesprek, volgens mij. Ja. Dus dankjewel voor dit gesprek. Ja, The Making of Soros, the Musical, is nog te zien tot en met 13 mei in de bekende grote steden. Maar ook bijvoorbeeld in Heerenveen, Weesp, Alkmaar, Roermond, Zaandam, Purmerend en Os. Maandag zit Femke er weer en dan is Tania Cross de gast. Cross is mezzosopraan en in haar nieuwe voorstelling Van Curaçao tot het Concertgebouw viert Cross dat ze 25 jaar op de planken staat. Nou, dan heb ik nog altijd het beroemde advies. Abonneer je op onze podcast, want dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. In de sportschool, onderweg naar het theater of waar dan ook. Straks op deze zender Misha Blok met podcastgids Vink. Ik wens je nog een hele goede nacht. Thank you. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Casper Meijer.